chamua. Je, wataka kumjua? Jina aitwa Cinderella. Rudi home wewe, rudi nyumbani, wasalimie Kigoma, wambe nishaoa. Ulinitesa sana sababu likupenda wajua. Kijijini kwa bibi Kigoma nilinihuma sana. Mimi leo nikoda, aliyenipenda nishamua. Je, wataka kumjua? Jina aitwa Cinderella. Rudi home wewe, rudi nyumbani, wasalimie Kigoma, wambe nishaoa. Kinyunga zaidi ya yeye mwenyewe na muhumba. Na mina kujua wewe huwezi ringa. Baby, baby, na kuna unyonge sana. Na mini likuwa hivyo kule Kigoma. Usilie kwa uchungu bwana, imekutachi sana. Mimi leo nikoda, aliyenipenda nishamua. Je, wataka kumjua? Jina aitwa Cinderella. Bize mami mimi mshamba wa mapenzi sindo waka share na miyo. Kila napokuona, ninapokuona, moyo unazima na kumbuka tu Kigoma. Na kwa sara mwenyewe sina niona, ila Cinderella kapoza moyo kuchoma. Mina choka haki ya Mungu, ingani gangsta baby najua machungu. Ningependa kuona we, ningetaka kuona we, ningetaka kuishi nawe ila tu yeah, hiyo ni true ma. Nishampata mwingine ambaye ananifama. Yeah. Ulinitesa sana sababu likupenda wajuwai. Kijijini kwa bibi Kigoma.